राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशी शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2056 11 दिसंबर 1999 सायं लगभग 3 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रगेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। दो बातों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, दो बातों से परमात्मा नहीं मिलते। एक तो है साधन नहीं करने से और दूसरा है कि युक्ति नहीं जानने से। युक्ति नहीं जाने तो परमात्मा नहीं मिलेंगे, साधन ही नहीं करोगे तो परमात्मा कैसे मिलेंगे। लेकिन आपके प्रवचन में ये बात आती है कि परमात्मा साधन से नहीं मिलते, भगवान तो कृपा से मिलते हैं, तो इन दोनों बातों की संगति कैसे बैठे ये समझने की। ये बात है कि साधन तत्परता से करना चाहिए परंतु साधन का अभिमान नहीं करना। अभिमान साधन के सिवाय ऊंचा काम कौन सा है? ऊंचे से ऊंचा काम साधन है। साधन के बल पर हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे यह अभिमान नहीं करना चाहिए। मिलते कृपा साधन तत्पर से करना चाहिए, साधन छोड़ना चाहिए। बात तो फर्क तो यह है कि साधन का अभिमान न हो और साधन हो। मिलेंगे कृपा से पर साधन तत्पर से करना चाहिए। साधन करेंगे तो कैसे मिलेंगे? साधन करे ही नहीं तो कैसे मिलेंगे? देखो खेत में आदमी जाता है, दिन भर काम करता है तो खेत का माल उसको मजदूरी देता है। वो मजदूरी देता है इससे सिद्ध हुआ कि काम करना पड़ता है, काम बिना मजदूरी नहीं। काम करे तो मालिक राजी होकर मुझे देता है। अगर काम से ही पैसा मिलता हो तो पहाड़ में जाकर पत्थरों को इधर उधर करो, दिन भर करो, कौड़ी नहीं मिलेगी। एक कौड़ी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। दिन भर खूब मेहनत है, खूब पत्थरों उठाओ और वादा मिल जाएगा यार, मिल जाएगी। मिलेंगे काम करना है पर काम करने से रुपये मिलेंगे काम के अनुसार। जितना जितना काम किया जाए उसके अनुसार लाभ जरूर होता है। और कृपा माने से काम के ऊपर नाप दाप तो नहीं होता है। इतना काम किया इस ऊपर माता प्राप्त हो गई, इतना काम किया यो माप तो नहीं होते। ये उसी लालसा का परिचय है वहां भजन स्मरण कर सब करना, कीर्तन करना, भगवान को याद रखना, ये उनके परमात्मा की प्राप्ति के लायक होने का परिचय है। तो कृपा माने भजन थोड़ा सुनने से भी कृपा से भगवान प्राप्ति होगी, और साधन से मानोगे तो जितना साधन करते हो उन सिवाय स्वाभाविक कृपा है भगवान की, परंतु वो साधन बन रह जाएगा रात होगा, और बन नहीं माना जाएगा और साधन करेगा तो भगवान की तरफ से होगा। कोई आदमी गिड़गिड़ाता है, आर्त होता है तो आरती के कारण उसको देते हैं, वो मांगता है तो देते हैं। तो खेत में काम करने से पैसे मिलते हैं, वो काम अगर जंगल में करे नहीं मिलेंगे। फिर जिम्मेवारी बड़े काम के अनुसार मिलेगा, एक कृपा मानने वाले को काम के अनुसार मिलेंगे, तो काम के साथ में मूल्य नहीं आगा जाएगा, इतना काम किया लेते प्राप्ति होगी इतना में ऐसे नहीं होगी, कृपा से मिलेगा। तो साधक के लिए ये बढ़िया चीज है, मैंने समझी है बात, दोनों अच्छी है, साधना करेगा तो इस मिलेगा ना, एकदम सच है। खेत में काम करे तो पैसे मिलते हैं, तो मिलते हैं मालिक मालिक की मर्जी से, हम काम करते जितना ही है उस हिसाब से काम करते हैं ज्यादा मिलते हैं। एक पंडित थे, तो पंडितानी ने कहा कि आप राजा के जाओ, कम से कम रोटी मिल जाए पूरी तो अच्छा है, मैं धन नहीं चाहती, सारी बेला करो जाओ, कम से कम रोटी तो मिले। पंडित ने कहा मेरे योग्यता नहीं है, मेरे जाने का मन नहीं करता है, ज्यादा कहा अच्छी। तो पंडित जी ने गए, बड़े प्रसिद्ध पंडित थे, राजा ने समझा पंडित आए, बड़ा आदर सत्कार किया और कहा कि महाराज आप फिर पधारे, एक दिन फिर पधारे, आपके लायक मेरे पास पैसा नहीं है, आपको दूसरे से दिन है नहीं मेरे पास, अब एक दिन आप पधारो। तो राजा गरीब का वेश धारण कर रात्रि हो गए, रात्रि में कड़ा बना मैं अलवार कड़ा बना रहा था, गड़मा के जोर से, तो राजा ने खूब मेहनत गिर कर मारा, पैसा जितना देते हैं उतने से तुम्हारे को सवाए देखने, मैं उतने लोग मैं तो मेरी जितनी मजदूरी है उतनी लूंगा, जितना आपके नियम है उतना लेगा। अब दो चार नाम तुमने फिर आए तो पंडित जी महाराज को बड़े आदर सत्कार से विचारा नाम भेंट किया, नमस्कार किया, पंडित जी महाराज ले लिए। स्थिर ने समझा खूब मांगा है, राजा ने पेरा ने कहा है तो दिया खूब दिया हुआ है, दिया भोजन कर ले फिर बात आएंगे, भोजन करने के बाद क्या दिया ना चारा ना चारा कितना दिया गया कितना दिया जोर से कह गया, कहा तो राजा ने दिया क्या हमने लिया, आप यो तो समझते कि राजा है तो कुछ देगा क्या, फेंक दिया। तो पंडित जी बोले अभी फेंकना, आदर से दिया है उनको आदर करना चाहिए। राजा ने क्या दी और क्या आपने लिया, राजा के लायक है काम। सुबह देखे तो पैसे जितना थे एक एक पैसे के ऊपर सोने के गांव लिख रहे, रोजना काट दो रोजीना रोजा काम होना देगा। जो सती देवे संतोषी पावे जारी वासना तेरे लोग में जावे, सती देवे संतोषी पावे दोनों पात्र हो, सती भी पात्र और संतोषी साधन भी पात्र है तो दान बड़ा पुण्य कर। तो राजा ने कहा कि हम ऐसे पंडित हैं उनको देने के लिए मेरे पास धन नहीं। राजा ने फाला उठा हाथों में, काम करी दवाई करी ठीक हो गया। तो इस तरह से जो सच्चे हृदय से कमा करके और संतों को देते हैं उनका मातम होता है। ऐसे झूठ कपट बेईमानी से करके दिया जाए उसे पुण्य नहीं होता। पुण्य होता है सच्ची खड़ी खड़ी कमाई का। तो राजा ने समझा ऐसे हमारे गांव में पंडित उनको देने के लिए मेरे पास धन नहीं है, एक दिन मजदूरी कर गए हो तो बड़ा दिल लाए धन में सोना उग गया सोना खोद गया देगा मोर में पैसे। तो देने वाला ऐसे संतोष से दे कि महाराज के लायक कोई बेची लोहार बड़ा प्रसन्न हुआ, तुमने अच्छा लगा खाओ अच्छा किया। ज्यादा दिन जो मनुष्य देते होते हैं तो सती देवे संतोषी पावे जारी पास जाते हैं लोग भी जावे। वो बात है जो सच्चा सारा ना छाना भी बहुत कीमत जा रहे जो खड़े कमाई का है। राजा ने दंगावा एक आती है बाबा जी थे जो महाराज रहते थे सोनार का पैसा आ गया बुरा बदमान में सुनी हुई बात है। सो महाराज वो प्रसाद आया बढ़िया हार था रानी का हार एकदम पकड़े अर्क हो गया हार हो गया मना के मैं भी नहीं लोगों मना चल रहे और जंगल में रहे दो दिन भूखे रहे तब से आया गया क्या कहते थे रानी का बड़ा बढ़िया हार है अलग पास से राजा ने ये हार देवा आप कहा से मैं ले यहां से ये नहीं बना रहे आप किसी की रक्षा के पास आते हैं मैं कोई डर नहीं हूं ना सच्ची बात बताओ सच्ची बात वो अन्न खाया सुनार का और अन्न खाया वो अन्न लिया तो दो तीन दिन भूखे रहे सूखे ऐसे तो हो गया तो बदला बदल दे दिया। याद संभे चारनम बुल निर्भवितादृशी दीपक हस्ते पर मस्ती कज्जल पशु थे दीपक अंधेर खाता नहीं काजल पैदा होता काजल काजल पैदा होता है अंधेर वो खाता काजल पैदा होता है जैसा अन्न खाए सही पद बनता है। इस वास्ते कोई अच्छे पुरुष हो उनको हर एक चिंतन करें उनका अंतगण मेला हो जाए आपके लायक मेरे पास है नहीं आपके लायक जब मेहनत करके वो दिया, इससे तो धन दिया, तो धन राजा का काम। पर राजा का काम ये है कि मैं धन दूं, धन मेरा शेष सब होगा, सब मेरा धन पवित्र हो और पवित्र महाराज को दिया जाए। इसी तरह ने साधन किया पवित्र से, अभिमानिक नहीं किया ऐसे करने से काम होता है। शेर से की बातों में एक जगह आपने देखा है तो उस जगह मिल जाएगी बात, हमारी बात मिल जाएगी। लेख है एक शेर जी का खास है, चौथे बात तो चिंता में लेख है कि भगवान साधन से मिलते हैं, भगवत के पास से मिलते हैं, उसमें साफ लिखा भगवत के पास से मिलते हैं। शेर जी अलग मिलेगा। हाँ, आपकी जो बात हुई चौथे बात तो चिंता में लेख, चौथे बात मिलेगा। ये कई कई ऐसा रहते कैसे भगवान मिलते हैं, जब तक आदि से नहीं शेर जी देखो आवेगी जरूर आवेगी। पंडरपुर में चातुर्मास थे तो उसने कहा कि भगवान कृपा से मिलते हैं, नहीं जगह जगह साधन बताया, साधन से मिलते हैं। ये बात ठीक है, वो कहा ठीक है, पर साधन से मिलते हैं कृपा से कहा ठीक है। फिर मैंने जोर से कहा जो संत हुए हैं महाराष्ट्र में तुकाराम जी एकनाथ संत में बड़े अच्छे, उन संतों के प्रति मेरी भावना है सिद्ध पुरुष है, ये मामूली नहीं थे, मेरे को पढ़ना नहीं आता है, सजानता नहीं हो, मेरे भाव है ऐसा। तो दूसरे एक आदमी बोला और संत ले गए नहीं पर कृपा से बोलते हैं वो देगा मिलेगा जो नहीं तो सेठा की मणि में ये बात मिलेगी जरूर मिलेगी। हमको नई बात थोड़ी ना है कहीं से, वो पर्व में जैसे जैसा प्रसंग हो प्रसंग के अनुसार कह देते हैं। दूध बात ठीक है परंतु साधक का अभिमान नहीं चाहिए। साधन के बदले मिलते हैं और साधन से कमजोर छोड़ दीजिए, यह स्वर्ग घड़ी में तो दुकानदार के सौ दिन नहीं लगे, हमारे सौ दिन मिलती है, सौ दिन है। इस वजह से भगवान साधन से मिलते हैं, साधन कीमत नहीं है। एक संत थे एक बात सुनी है जो एक शिला पर ही रहते हैं, रात दिन एक शिला पर ही, वर्षा हो चाहे शीत हो चाहे गाम हो, और एक दानव का वृक्ष था उस वृक्ष को खाया करते, फल होता था फल ला लेते तो चबा लेते, कोई मजा बस हो गया। तो साधक ने बोला कि महाराज आप फेंके तो मांग मांग तो मांगना तो वहां होता सब होता किया जाए। वो कहते मांग आपके स्वभाव बढ़िया से है, ऐसा करो भगवान का ऐसा विचार में तुरा मान नहीं ऐसा करो, ज्यादा हट गया तो सिला बोली कि मारा वर्ष मेरे ऊपर रहा है, मारे वर्ष के ऊपर मेरे हुए ब्याज नहीं है, बारह महीना 900 से खा गया तो बारह वर्ष तो बना है, 24 वर्ष तो कड़ी तपस्या का बना है, बाद दूसरे विचार करेंगे, दूसरा समय बीता तुम्हारा उसे तुम घर तो इस वास्ते एहसान नहीं होता है, कृपा ही होती है, कृपा ही मानना पड़ेगा। ऐसी बात मिलेगी शेर जी लेखों में मिलेगी, ऐसी बात है। अभिमान होता ना, अभिमान अभिमान सुधापन हो, अभिमान है जो मदिरा गिर है, मदिरा पीने वाला है, निश्चित हो जाता आदमी। ईश्वर से अभिमान से परमात्मा नहीं मिलते, अभिमान एक दांत दांत राधा से मिलते हैं, साधन के मूल्य में नहीं मिलते। कृपा है, कृपा भगवान की कृपा है, ईश्वर कृपा बरस रही जी, बरस रही। बजरंग जी पद गाते ना, कृपा बरस रही जी, बरस रही। सुना भाई सो कि बरस रही है हरदम, की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी, बरस रही। मारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी, बरस रही। समझे तो बेड़ा पार कृपा बरस रही जी, बरस रही। समझे तो नहीं समझे मूर्ख गंवार कृपा बरस रही जी, बरस रही। नहीं समझे मूर्ख गंवार कृपा बरस रही, हमारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी, बरस रही। हमारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी, बरस रही। पहली कृपा मिनख बनाया, पहली कृपा मिनख बनाया, संतन निकट लाय बैठाया, संतन निकट लाय बैठाया, हरि का मार्ग सुगम बताया, हरि का मार्ग सुगम बताया। ये तो खोल दिया भंडार कृपा बरस रही जी, बरस रही। ये तो खोल दिया भंडार बरस रही, मारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी, बरस रही। मारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही। समझे तो बेड़ा पार कृपा बरस रही जी, बरस रही। समझे तो बेड़ा पार बरस रही। पापी और मूर्ख नर नारी, पापी और मूर्ख नर, हरि भक्ति का सब अधिकारी, हरि भक्ति का सब अधिकारी, ना कोई आम हल्का भारी, ना कोई आम हल्का। तो दाता बड़ा उदार कृपा बरस रही जी, तुम्हारा दाता बड़ा उदार की कृपा मारे प्रभु की बड़ी अपार की कृपा बरस रही जी बरस रही मारे प्रभु की बड़ी अपार बरस रही समझे तो बेड़ा पार की कृपा बरस रही जी बरस रही समझे तो बेड़ा पार सुख दुख घाटो नफो बीमारी सुख दुख घाटो नफो बीमारी है साधन सामग्री सारी है हरी मिलने री हो रही प्यारी हरी मिलने री हो रही प्यारी मुंडो मती बिगाड़ की कृपा बरस रही जी ई भाई मुंडो मती बिगाड़ की बरस रही मारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी बरस रही मारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही समझे तो बेड़ा पार कृपा बरस रही जी बरस रही समझे हे मारा संकल्प उठावा हे मारा संकल्प मिटावा हे मारा संकल्प क्यों मे झूठी अकल लगावा क्यों मे हरि सुमिरा हरि का गुण गावा हरि सुमिरा गुण गावा राख धनी पर भार कृपा बरस रही जी बरस रही मैं तो राख धनी पर भार बरस रही मारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी बरस रही मारे प्रभु की बड़ी अपार बरस रही समझे तो बेड़ा पार कृपा बरस रही जी बरस रही समझे बरस रही ये बात है ये जो मनुष्य मिला है ये पहले एक वो पता नहीं भाई पहली कृपा दूसरी कृपा तीसरी कृपा चौथी कृपा पांचवी कृपा पहली कृपा भई मेरे प्रभु की पहली कृपा भई मेरे प्रभु की नर्तन दीना नाथ दियो नर्तन दीना नाथ दियो पुण्य भूमि भारत में मोकू कलियुग माही जन्म दियो पुण्य भूमि भारत में मोकू कलियुग माही जन्म पहली कृपा भई मेरे प्रभु की पहली कृपा भई मेरे प्रभु नर्तन दीना नाथ दियो, नर्तन दीना नाथ दियो। ओ पुण्य भूमि भारत में मुझको कलयुग माही जन्म दियो, पुण्य भूमि भारत मुझको कलयुग माही जन्म। दूजी कृपा करी करुणामय दूजी कृपा, धर्म सनातन पंथ दियो, धर्म सनातन पंथ दियो। वेद पुराण भागवत गीता रामचरित सो ग्रंथ दियो, वेद पुराण भागवत गीता रामचरित सो ग्रंथ दियो। जी कृपा करी मेरे स्वामी तीजी कृपा करे मेरे स्वामी, जग सो सदा वियोग दियो, जग सो सदा वियोग दियो। जागृत करी रुचि सत्संग की संत मिलन को जोग दियो, जाग्रत करी रुचि सत्संग की संत मिलन को जोग दियो। पहली कृपा करी मेरे प्रभु जी, पहली कृपा भई मेरे प्रभु की, नरतन दीना नाथ दियो, भूमि भारत में मुझको कलयुग माही जन्म दियो, पुण्य भूमि भारत में कलयुग माही। चौथी कृपा करी मेरे दाता, चौथी कृपा करे सुमिरन को हरि नाम दियो, सुमिरन को हरि जन्म मरण मिट जावे ऐसो सब साधन को धाम दियो, जन्म मरण मिट जावे ऐसो सब साधन को। पंचम कृपा करी परमेश्वर, पंचम कृपा करे धर नरतन अवतार लियो, धर नरतन अवतार लियो। कर लीला उपदेश बता कर बहुत बड़ो उपकार कियो, कर लीला उपदेश बता कर बहुत बड़ो उपकार। पहली कृपा करी मेरे प्रभु की, पहली कृपा भई मेरे प्रभु की, नरतन दीना नाथ दियो, नरतन दीना नाथ दियो। ओ पुण्य भूमि भारत में मुझको कलयुग माही जन्म दियो, पुण्य भूमि भारत सके न वर्णन शेष शारदा, सके न वर्णन कृपा तुम्हारी है घन श्याम, कृपा तुम्हारी है ऐसे परम कृपालु प्रभु को कोटि कोटि हम करे प्रणाम, ऐसे परम कृपालु प्रभु को कोटि कोटि हम करे प्रणाम। पहली कृपा भई मेरे प्रभु की, पहली कृपा भई नरतन दीना नाथ दियो, नरतन दीना नाथ दियो। अतुल्य भूमि भारत में मुझको कलयुग माही जन्म दियो। पुण्य भूमि भारत में मुझको कलयुग माही भगवान कमी नहीं आ रही है अपने धर्म दे ही रहा है पर नहीं है हरदम आप सन्मुख हो जाओ सन्मुख हो जीव वो जब ही जन्म कोट यज्ञा सही तो भाई सन्मुख हो जीव वो जब ही जन्म कोट यज्ञा सही तो भाई मूल में परमात्मा का अंश है मूल में परमात्मा का अंश है पूरी तरह मान बहुत सदा से अविधता पर हो जाएगी मस्त हो जाओगे मस्त हो जाओगे पुण्य भूमि में भारत के भीतर कर दूंगा ही जन्म नहीं हो कर दूंगा जन्म हमारी बड़ी कृपा है कृपा ही कृपा है कृपा ही और सुनाए भाई और अचरज आवे जी बड़ो अचंभो आवे जी अचरज आवे जी बड़ो अचंभो आवे जी हरि प्रभु की कृपा देख माने अचरज आवे जी मारे हरि की कृपा देख माने अचरज आवे जी अचरज आवे जी बड़ो अचंभो आवे जी अचरज आवे जी बड़ो अचंभो आवे जी हरे प्रभु की कृपा देख माने अचरज आवे जी मारे हरि की कृपा देख माने अचरज आवे जी भूल्या भटक्या फिरे जीव दारुण दुख पावे जी भूल्या भटक्या फिरे जीव दारुण दुख पावे जी तब बिन कारण कृपा करवाने मिनख बनावे जी प्रभु बिन की रण कृपा करवाने मिनख बनावे जी अचरज आवे जी बड़ो अचंभो आवे जी अचरज आवे बड़ो अचंभो आवे जी हरे प्रभु की कृपा देख माने अचरज आवे जी हरे प्रभु की कृपा पापी घोर कुकर्मी भी जब शरण में आवे जी पापी घोर कुकर्मी भी जब हर लेवे वारा पाप ताप सब संत बनावे जी हर लेवे वारा पाप ताप सब संत बनावे जी अचरज आवे जी बड़ो अचंभो आवे जी अचरज आवे बड़ो अचंभो आवे जी हमारे प्रभु की कृपा देख माने अचरज आवे जी मारे हर की और आसरो छोड़ लक्ष्मी पति ने ध्यावे जी और आसरो लक्ष्मी पति ने ध्यावे सब ढोवे उनको भार सांवरो नहीं शर्मावे जी सब ढोवे उनको भार सांवरो नहीं शर्मावे जी अचरज आवे जी बड़ो अचंभो आवे जी अचरज आवे बड़ो अचंभो जी मारे प्रभु की कृपा देख माने अचरज आवे जी मारे हर की अंत समय भी नाम ले तबंधन कट जावे जी अंत समय भी नाम तबंधन कट जावे जी हाँ अंत समय भी नाम ले तबंधन कट जावे जी अंत समय भी नाम है कुण ऐसा दातार जगत में कोई बतावे जी है कुण ऐसा दातार जगत में कोई बतावे जी अचरज आवे जी बड़ो अचंभो आवे जी अचरज आवे जी बड़ो अचंभो मारे प्रभु की कृपा देख माने अचरज आवे जी मारे हर की कृपा देख अचरज आवे अब कीर्त का तो समय अब कीर्त सुनो कीर्त भगवान नाम का सब भाई बस